بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرذا. سورة الكهف. மக்கி சுரத்து. த நபீர சலாத்து சலாம் மக்கி ஜிந்தகே கே நாசில் ஷுவேர். நுசூலன் 69 நம்பர் 69 பஸ் த சுரே காஷின நாசில் ஷுவேர். اور ترتیب د سورتونو کی اتلسم نمبر دے 18. پس د سورې بنی اسرائیل نه دے. رب دلی سورت د مخ کی سورت سرا ہر کله مخ کی سورت افتتاحی اکڑا پس سبحان سرا. سبحان الذي اسرى بعبده. ردی سرت افتتاحی کولا پا الحمد للہ سرا. اشارہ دی خبر تکی چاول دا اللہ پاکی بیان کا داغے نرستو بیا دا اللہ حمدنا بیان الشورو کا زکیہ متصل لو دو موچ. ہر کلمہ کی سرحد کے 111 کے الستل قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا. دا الحمد للہ دا ویلو یو وجہ ذکر کڑی وا چا الحمد للہ پا دی وایا چا دا اللہ شریکان نشتا نائب نشتا ہی صدار نشتا. ندی سرت کی ڈومبی آیات کی دا الحمدللہ دا ویلو بل وجہ ذکر کئی. الحمدللہ الحمدللہ زک وای چې الله قران را لېګلې انزل علی عبده الكتاب زکه متصل لوړ درې موچا هر کلمخ کی سورت کی آیت نمبر 76 کی ولستل چه حق برست تاب پا حجرت باندی مجبور کئی هر کل جتا دا اللہ دا دین خدمت کے نو باطل پرس بتا پا حجرت باندی مجبور کئی نو دلتا اللہ واقعہ دا اصحاب کہف ذکر کئی چو گورا اصحاب کہف تا اغیم په هجرت باندې مجبور شوی وو د خانه غ زندگی پر خو دې دا او تلی دی غار کې دیره شوی دي زکه متصل لوړ بلوچ مخکې سرن کې آیت نمبر 14 کې ولستل اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا آیت نمبر 14 اللہ رب العزت بہت دا قیامت پورت باندیو فرمائی اول والا خپل عمل لاملا ندی سرت کے 49 کے افسوسن ذکر کئی چکل خپل عمل لام اول ولی نبی اب افسوس او ارمان کئی اوئی با سوچ زمونگ دی عمل لاملا را نیزمون وڑا گناہ پری خود دا او نیغٹا گناہ پری خود دا مال حاضر کتاب آیت نمبر 49 ویقولون یا ویلتنا مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها ووجدو ما عملو حاضرا عمومی آغاز چې دوی عمل کړي او حاضرن حاضر موجود ارسبو تخکارش دلته هغه افسوس ذکر کولو زکه متصل لوړو بده بچ مخکې سرت کې 46 کې ولستل چې د قران نه نفرت کوي منکرین د قران نه نفرت کوي دې سرت کې ترقی د په ما سبق باندې چه کم سڑے دو قرآن نا ووڑے دو نو دا لوی ظالم دے چه ووڑے دو قرآن نا نو دا لوی ظالم دے دن لوی ظالم نشتا آیت نمبر 57 ومن ازلم ممن ذکر بی آیات ربی ہی فآرزانها ونسی ما قدمت یداہو انا جعلنا على قلوبهم اکنتا ان یفقهوه وفی آزانهم وقرا نزکی متسل لوڑو بلو اچھا ہر کلمت کی صورت کے واقعہ دا معراج ذکر شوا ندی صورت کے شبہات دا مشرکینو زکیہ متصل لوڑو اور روزہ پسی پدا مخی ہوا بویز غلوہ صرف خیمہ بلو اچھا اس گدیوالو پلار بوی دم دولک روپے ورس گٹھلا دا کار نه دی وستو او موجا هر کلمہ کی سرن کے آخری آیات کی ولستل 111 کی لم یتخذ ولدا نی دے نیولے ولدا نائب یا نازولے ردی سرت کے آیت نمبر 4 کے وئی چې څوک دا خبره کوي چې دا الله نازولی شتا نو یره ولا ورکا وینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا پوهیږه کنه زکه متصلو بلوچا اتم هر کلمخ کی صورت کې بیان داغ سلور امور اکڑو چې مرتکب داغی مستحق دا عذاب ګرځي نو بری سرت کې پنفی د علم غیب باندې سلور واقعیات ذکر کړي. پنفی د علم غیب سلور واقعیات ذکر کړي زکه متصل لوړ نه موجه. د قران په اوله حصہ کې چې د فاتحه نه انعام پورې وا پای کې دلائل ذکر شوه د خالق لكل شيء هو الله، چې دا هر یو شی پیدا کوونکې صرف او صرف یو الله دی. د سورې انعام نه سورې کهف پورې دویم حصہ د قران وا، په دې کې زیات دلائل مربی لكل شيء هو الله، پیدا هم کړو الله نو تربیت هم الله وکړو، تربیت کوونکې د هر یو شی یو الله دی. د نه دا درېمه حصہ د قرآن ده د سورې کهف نه سبا پورې. نو اوس په دې کې بل قسم دلائل ذکر کوي چې پیدام کو الله، تربیت هم الله وکړو، نو دلته وایي مبارک فی کل شین هو الله، خیر او برکت هم پکې الله واچولو. خیر او برکت چونکې په هر یو شیز کې یو الله دی ځکه متصل لوړ. امتیازات د صورت لسم ہو جا، لسم اولی کے بکی لسم ہو جا. ہر کلمخ کی صورت کی اولوستل استہزاء بالرسل، ٹوک کول دا اللہ پا انبیاء پسی، دا ٹوک بسوک کئی دنیا پرست، ٹوک سوک کئی دنیا پرست. ندی صورت کی خصاصت د دنیا بالوجوه الثلاثه، خصاصت د دنیا بالوجوه الثلاثه، سپکاوی د دنیا ذکر کوي په درو وجو سره. چې دنیا سره دې سره لګولې دې نو د دنیا سقدر قیمت ده. امتیازات د صورت اکمه خبره داسې دي چې دې صورت کې شتا او د قران باقی بات نور صورتونو کې نشتا. یروم به صورت ممتاز ده په تفصیلی واقعیا دا حضرت حضر علیہ السلام او د موسیٰ علیہ السلام باندې، چې حضر علیہ السلام استاد شوی دی او موسیٰ علیہ السلام شاگرد شوی دی. دویم سورت ممتاز دی په تفصیلی واقعیه د حضرت ذوالقرنین باندې. تا نه چا تپوس وکو ذوالقرنین واقعیه کوم سورت کې ده، جواب به صحیح سورت الکهف کې. دریم سرد ممتاز دے پا بیان د خصاصت د دنیا بی وجوه سلاسا، سپکاوی د دنیا ذکر کئی پا دریو وجو سرا. اوز بتاس ہو گو رہا جی سنگ وجی دی. بل سرد ممتاز دے پا واقعیت آغا دو ملگرو باندے، چیو پا باغ باندے زان اچت گنلو پا مال باندے، او بل په ایمان باندې ځان اوچت ګڼل. یو ما سره مال دی باغ مې زکه زه اوچت یم، ابل وی ما سره ایمان دی عقیده ده زه په دی اوچت یم. هغه یو تباه شوی دی او بل نجات موندلی دی، باغ تباه شو مال تباه شو. پنځم سرد ممتاز دی په تفصیلی واقعه د اصحاب کهف باندې، چاہے اسو تن زوانانو غار تتری دی، داغی واقعی ذکر کئی دا صحاب کهف. شپگم سرد ممتاز دے پا آیت نمبر دریشتم باندے 23 پا آیات باندے چے تنبی پا کی ورکڑی دا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا، لا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا. پیغمبر یو کار په باره کې داسې مو چې زه به سبا وکم، ځکه تا ته د سبا پته نشته، انشاءالله وایه که دا الله خوښه شي نو به کوم، ورنه ما ته پته نه لګي چې آیا اوبه شي او که اوبه نه شي. آیت نمبر 23 کې مقصد د صورت، مقصد د صورت بیان د دو مسائلو، مقصد د صورت بیان د دو مسائلو. مقصد د صورت مونږ دې ته وایو چې سورت کې اصل څه ذکر کیږي د ټول سورت مزامین او آیاتونه د کمی خبرې نه گردش کوي او د کمی خبرې نه تابع کی دې ته مقصد وای نچوڑ د سورت محور د سورت مغز د سورت مقصد د سورت بیان د دو مسائلو اوله مسله نفی د شرک فی العلم بواقعات اربعا یا داسم لیکلی شی نفی د علم غیب بواقعات اربعا نفی الله کوي د علم غیب چې یو الله عالم الغیب دی الله وی زمانه سیوا بل څوک عالم الغیب نشتا په پټو باندې پوهیدونکی نشتا او بدی الله سلور واقعات ذکر کوي سو واقعات سلور دویم مسله خصاصت د دنیا بی وجوه الثلاثه خصاصت د دنیا بی وجوه الثلاثه سپکاوی د دنیا ذکر کوي په دریو وجو سره چې و دنیا سره دې زړه ورې ته ګولې دنیا څه قدر قیمت ته او دا دنیا څه شی دی چې تا په ایمان وبیللو او زړه دې ورسره لګولې مقصد د سورت بیان د دو مسائلو اوله مسله نفی د علم غیب یا نفی د شرک فی العلم دوانو یو مطلب دی نفی د شرک فی العلم بواقعات اربعا چې یو الله عالم الغیب دی دا الله نه سیوا بل څوک عالم الغیب نشته او واقعه پی الله ذکر کوي سلور واقعات اول واقعه پی ذکر کوي د اصحاب کهف اول واقعه چا ذکر کوي د اصحاب کهف او واقعه شروع کی د آیت نمبر نهم نه الله واقعه شروع کی او اصل مسئلے تج اشارہ کئی نو آیت نمبر 19 گورے 19 کے سوئی وَكَذَلِكَ بَعْثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ اللہ پہ خوب را وستے کلچ را پاسی دری دیو بلنا تپوس کئی قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ وَيْلِيَوْ وَيُنْكِرَ دُوِنَاً کم لبستم سمر وقت تیر کو تانسو سمر وقت ہم تیر کو قالو ویلدوی لبسنا یومن او بعض یوم وقت تیر کو منگا یو رز یا سیس دور دی یو رز ہم تیرکا یا ہم سیس دور دی تیرکا اور اس تو بیا اللہ وی جسل کالو دو آدھا کرنگی ما پی خوب راوستیو آیت نمبر 25 وَلَبِسُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ او وقت تیر کڑو دوی 25 کے وقت تیر کڑو دوی پا غار خپل کے ثلاثا مِائَةٍ سِنِينَ دری سوا کالا وَزْدَادُوا تِسْعًا او زیاد کے پیار ابو نہ نور یعنی 309 ما سو یاد کرده سل کال عزیر علیہ الصلوۃ والسلام باندې الله مرگ را وستو 309 کال اوددی سو کالا 309 کال اوددی مړم نه دی ښا اوددی او چې کله را پاسې دلی دی نو یو بل نه تپوس کوي سومره وخم تیر کو یو رزم تیر کړی دا بل وی نا خو سارو دو غرم را پاسې دو الګ سر لګ وخم تیر کړی سمر انقلابات پر آغلی بی پدی 309 کلونو کی سمر زلزلی و سمر توفانونو و سمر بارانونو بشی او دی دا پتا ندلگی دلی ناول واقعی چو گورا سابقه هفتا اولیا دی او دغرنگی دا زان ندی خبر چرا مونگ سمر وقت تیر کرده دی نو چی اولیا سابقه هف اولیا دی او اغا عالم الغیب ندی نو بلکم کو جا چا غب عالم الغیب شی پوشے بھی دا بدا سوائے دوی مواقعی ذکر کئی دنبی علیہ السلام آیت نمبر 23 گو رہے ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله او مو ايو کارتا چی قننز کون کے ردی کاری من سبا الا ان يشاء الله مگر وایا کچر خو خشید اللہ پیغمبر تا تر سبا پت نشتا تنبی اللہ ورکای پیغمبر تا تر سبا پت نشتا نبی علیہ السلام نہ تپوز شو روح ست وئی اصحاب کہف دی سو کو اوز القرنین سو کو نبی علیہ السلام متو فرمائے سبا بے رت ہوئے سبو کم سبا بے رت ہوئے خو انشاء اللہ نے ویلے تنبی اللہ رو لے گلا چه پیغمبر تا تر سبا پت نشتا انشاء اللہ وایا نہ چار کل پیغمبر تر سبا پت نشتا او پیغمبر عالم الغیب نہ دے نہ ددی زمانی اس خاچٹے پیرو منجور اغب عالم الغیب شی چه غریب پزان نہ دے سخا جامعہ چوری دی او منزو دس نشتا او دگرنگی سخا بنت نزی او سر دا سی دے لکہ دا میخ لکے ناغب سالم الغیب شی چه تا تا وی راش پال لگور او قسمت دی معلومون چه قسمت کی رسلی بیزان لخپل قسمت معلوم کا چه ترسو با امدازی خیرن گرسی ای خپل قسمت دی معلوم کرده ری چه ترسو با در روٹ پا غاڑ دی لوگو دی شور تا او دی دلو تا ناس دی ای چردستا قسمت با بدل شیو کنا زما قسمت پرید خپل قسمت معلوم کا نو دی بوی راش چووی امدتا او سیارہ دے گردش کے دو بٹ ٹکراوے دو والا تھا او من سا خیراتو کا بس ندتا ہوں کو چھتا چھے غوڑی خبریو کی نو چھے غوڑی خبریو تو کی نو بیا خو دے پسان نی نا چھے سوئی دا جیب روی استی لاسے کو سوئی چھے روی استی بس اغوال ورکی و سڑیا چھے پیغمبر تر سبا پتا نشتا نبل کم کو جا چھے اغتا پا پتا ہو لگی دا دے مواقع شوا درے مواقع ذکر کئی د حضر علیہ السلام او د موسیٰ علیہ السلام چو گر موسیٰ علیہ السلام تا د حضرت حضر پا کارونو بانے پونشو حضر علیہ السلام دری کار کڑی دی سو کارونے کڑی دی دری کارون کڑی دی حضرت حضر علیہ السلام تو السلام او موسیٰ علیہ السلام تو السلام قدم پا قدم بانے تپوس کئی دادی والے اکڑل دادی والے اکڑل دادی والے اکڑل کشتے سری کڑی دا دگرنگی سڑے وجلے رے او دیوالی خیجولے رے دیوال پریوتو اگے اگرزولو او بے دوبارو خیجولو موسیٰ علیہ السلام دری پیرے تپوس کئی دادی والی اکڑل دادی والی اکڑل دادی والی اکڑل موسیٰ علیہ السلام دا حضر علیہ السلام پا کارونو پونشو او حضر علیہ السلام تو سلام وی وما فعلتو ان امری ما دا کارونا بخپل اختیار باندې نه دیکړی ما تم پتہ نوا او ما تا الله حکم کو چې دا کارونو کا بحثی کی و ما فانتو ان امری او ما نه دیکړی دا کارونا ان امری بخپل حکم باندې ما بخپل خوخه نه دیکړی ما تم پتہ نوا الله را تو حکم کو نو چار کله حضر علیہ السلام او موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ندیم نو بلکم کو جا چاغب عالم الغیب شیم او سلورم واقعی ذکر کئی دا حضرت ذوالقرنین چوگر ذوالقرنین تا یو قوم طرف تا تلے رے او داغوی پا خبرو باندی ندے پوشوے لا یکادون یفقهون قولا لا یکادون قریب نو دے آیت نمبر 93 حتی اذا بلغا بین السدین وجد من دونی ما قوما لا یکادون یفقهون قولا قریب نو چی پوشوے پا وینا دا دوی باندے داغی پا خبرو نو پوئی دو نو عالم الغیب خو دزڑ پراز باندی پوئی گی اگر ذوالقرنین تا بظاہری خبرو ندے پوشوے نو چی ذوالقرنین عالم الغیب ندے نو بلکم کو جا چی اب عالم الغیب شی پوشوے پی نو نفی دا علم غیب پسلور واقعات سران دا سر دیر دا خونده نفی دا علم غیب پسلور واقعات سران اول واقعہ اصابک عالم الغیب ندی دریسو نہ کالو ددی او چرا پاسې دری دی نو یو بل نه تفوس کئ سمر وخم تیر کړي ر یو وی قال قائل منهم کم لبستم قالوا لبسنا یوما او بعد یوم قالوا ویلندوی ربکم عالم بما لبستم مونږ ته پته نشته الله ته خ پته ده چې مونږ څومره وخدو او مونږ څومره وخت دلته تیر کړو. نو وګوره سابقه افته عالم الغیب نه دي وګوره نبی علیه السلام ته الله ورته تنبیه ورکوي چې تا تر سبا پته نشته. موسی علیه السلام د حضرت حضر په کارونو پوه نه شو او حضرت حضر وایي وما فعلتو عن امری ما په خپله خوښه نه دي کړې زم پې نه پوهېدم الله راته وویل داسې داسې وکړه. او څلورم واقعیا د حضرت ذوالقرنین چې وګوره ذوالقرنین ته لا یکادون یفقهون قولا قریب نو چې پوښوي پوي نه باندې دا قوم په ظاهري خبرو نه دی پوښوي. نو عالم الغیب خو په زړه باندې پوئږي. نو چار کلا اولیاء عالم الغیب نه امام المرسلین سید المرسلین اغه عالم الغیب نا موسی کلیم الله پیغمبر دے او اغه عالم الغیب نا حضرت حضر پیغمبر دے او اغه عالم الغیب نا حضرت ذوالقرنین چې په پیغمبرۍ کې شک ته او ولایت کې شک نشتا ولایت د قران نه ثابت دی اغه عالم الغیب نا. نو بلکم کو جا چې عالم الغیب شي شتاسو اول مسئلہ نفی د شرک فی العلم بواقعات اربع او دویم مسئلہ خصاصت د دنیا بوجوه ثلاثه دویم مسئلہ خصاصت د دنیا بوجوه ثلاثه سپکاوی د دنیا ذکر کئ پدریو وجو سرا یو وجا و الدنیا تو خد من کام کما اخذت من صاحب الجنہ رنبے وچا دنیا بد نواغستے شی لکہ سنگ چی داغ باغ والا نمی باغ واغستو تفصیل بانشاءاللہ روستو کو دنیا بد نواغستے شی لکہ سنگ چی داغ باغ والا نمی باغ واغستو اگر آغا باغ والا اس فائدہ ورنکڑا. نو دنیا تو خد من کا کما اخذت من صاحب الجنہ و دنیا بدن واغستیشی واقع شروع کی دایت نمبر 32 نا نو دنیا بدن واغستیشی لگا سنچ داغ باغ والا نمی باغ واغستو مکوا پا دنیا باندی منازے گا گنی اللہ وی دنیا بدن والا ما دویم وجہ ذکر کئی وقتوها قلیل وقتها قلیل و وقت دی لگ دے صدی لگ دی وقت دی لگ دے اللہ وی تابت نوالما اولی سویلی دنیا بدن نوالما تب امدہ سے پاتشے دوی موجہ ذکر کئی و دنیا بویو تابت نوالما ولی دے وزر زر لگولے کل کل مال دولت تی اللہ والی سڑے دولاس و دوخ بے پاتشے او کل کل دانسی چی اللہ تینا دیت نواخری اغا مال عرصی نورو تا پادیش دیت روس دا پردی مال حفاظت دا کولو دا تروس دا پردی مال حفاظت کولو لارو دے او مال اغا خپلو وارسانو تا پادیش نو وقتو ہاں قلیل انسان وقت دے لگ دے ولی دے اس رزل دا گولے آن درین ذکر کئی انچاس کے الدنیا توخذ منکا کما اخذت من صاحب الجن درم ذکر کی آیت نمبر 49 کی الدنیا تکون وبالا علیک یوم القیامہ الدنیا تکون وبالا علیک یوم القیامہ دنیا بدر باندې قیامت پورت باندې وبال شي الدنیا تکون وبالا علیک یوم القیامہ دنیا بدر باندې د قیامت پورت باندې وبال شي او افسوس بشي نن خو یو سره زړه لګولې رې خو د قیامت پورت به بیا افسوس ورمان کې مال حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا صا و زما من نامیل سوجو نی زما وړو کې عمل پرې خورې رې او نی زما لوی عمل پرې خورې رې مگر ټولې پاغې کې شمیرلې دي نو بیا به افسوس ورمانونه کې خو یا ساته وخت به تیرې او اس بری پلاس باندې را نشي. نو مقصد د سورې کهف بیان د دو مسلو. اول مسله نفی د شرک فی العلم یا نفی د علم غیب بی واقعات اربعه، او دویم پدی سلور واقعات، واقعه دا صحاب کاف، واقعه دا نبی علیہ السلام، دا حضر علیہ السلام و دا موسیٰ علیہ السلام او دا حضرت ذوالقرنین، او دویم مسله خصاصت دا دنیا بی وجوه سلاسا، سپکاوی دا دنیا پدری وجو سر ذکر کئی. یو وجہ الدنیا تؤخذ منکا کما اخذت من صاحب الجنہ، دنیا بدن واغستے شی لکه څنګه چې باغ والا نه باغ واغستے شو. دویم وقتها قلیل، باغ بدیوی مال بدیوی او تابت واخلم، وقت دی لگ دے زندگی دی لگ را. او دریم الدنیا تکون وبالا علیکا یوم القیامه، دنیا مدر باندې د قیامت پورز وبال شی او افسوس بشی، بیا به افسوسونه ارمانونه کې او اس بری پلاس باندې را نشی. نور ان شاء الله بیا وایو پوجا لگا په خلاص دائش والا کا صورت منگو ویلے اسم پاتینو شب صورت کی اس ترجمہ دا انتیجی سانا دا.